Φυσικά μας ακούτε. Όχι απλά μας ακούτε, μας ακούτε πέρα από τους λόχους και μέχρι μακριά, πολύ μακριά. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Όσο μακριά δεν παίρνει. Καλή ακρόαση. Εναλλάξ θα το πάμε σήμερα. Εναλλάξ, Rory Gallagher με όχι Gary Moore, αν και το κομμάτι αυτού του κυρίου είναι. Αλλά με... Έλα γιατρουδάκο, για σένα ρε φίλε. Πάρε, πάρε. Yeah. Έτσι λοιπόν και εμείς, σύσσωμοι η αυτή η παράδοξη ομάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα περίφημα στούντιο του Χολαργού, δηλαδή οι υποφαινόμενοι, ο κύριος Κώστας Νόστος και ο κύριος Κεριάκη Λιβάνια Κέρβερος, στέλνουμε πέρα από τους λόφους και ακόμα μακρύτερα την αγάπη μας και τις καλησπέρες μας σε όλη την παρέα του Νόβους Νότα. Οι αφανείς ακροατές ή αλλιώς αφανείς ήρωες θα μας επιτρέψουν να πούμε ονομαστικά μερικές καλησπέρες, μια που ξέρουμε ότι μας ακούν, γιατί μας επικοινωνούν μαζί μας μέσω του chat του site μας, έτσι. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στο γιατρο Δάκο μας, στην Ανούλα μας, κάπου εκεί γύρω τριγύρω βρίσκεται και αυτή. Πολλές καλησπέρες στην υποτική οικογένεια, τη λατρεμένη μας, έτσι, Black Knight, Lady May και Little Knight, σύντομα με το δικό του όνομα, με δόξα και τιμή. Και δεν ξεχνάμε ποτέ τον Ιβάν, τον τρομερό, και όχι μόνο. Είπαμε ότι πάμε ένα λάξ σήμερα και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να πάμε ένα λάξ βάζοντας κομματάκια, ταξιδεύοντας δηλαδή από την Ιρλανδία στην Φινλανδία και Τούμπαλιν. Επίσης, παρεπιπτόντως, θέλουμε να πούμε το εξής. Σήμερα είχαμε μια από τις πιο όμορφες και γλυκές συναντήσεις που έγιναν στον Novus Nota. Περάσαμε υπέροχα η παρεούλα εκεί στο Στράτο, στο Νέο Κόσμο. Η ευκαιρία για τη συνάντηση αυτή ήταν η άφιξη του Πάπιστερ από την Πρέβεζα, ενός πολύ αγαπημένου φίλου, ακροατή και έτσι λίθου κολόνας του σταθμού, να το πω και έτσι. Και πολλά γενέθλια, τουλάχιστον δύο. Αφιερωμένη λοιπόν η εκπομπή στην παρεούλα μας, την πολύ όμορφη, η οποία ελπίζουμε να μεγαλώσει, να ζεστάνει ακόμα περισσότερο και να ζωντανεύει τις καρδιές όλων μας. Rory Gallagher, A Million Miles Away. A million miles away. I'm a million. Αυτά είναι τα πολύ ωραία στη μουσική. Λοιπόν, για την Ανούλα που έχει τα γενέθλιά της, αφού πρώτα από μια καλησπέρα στο Γιάννη που μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας ως διαμαγείας καθότι μάγος. Λοιπόν, για την Ανούλα που έχει τα γενέθλιά της, της αφιερώνω κάτι έτσι με φαντάσματα και μουσική. Λοιπόν, πάμε για Phantom of the Opera. Έτσι, γιατί είμαστε στην πύλη του Άδη. Το επόμενο κομμάτι παραδόξως θα ξεφύγει από το δίπολο Ιρλανδίας-Φινλανδίας. Όχι πάρα πολύ, γιατί ο ήχος πλησιάζει αρκετά νομίζω, τουλάχιστον με την Ιρλανδία γενικότερα. Είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο σε μια lady, την Lady May. Milady, για σένα. Ghost of a Rose, Blackmore's Night. Ghost of a Rose. Το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσουμε στο μάγο της παρέας. Θα κάνει λίγο υπομονή και θα έρθει και η ώρα του. Πάμε. Αυτό που έχω να πω βέβαια για το φίλο μας εδώ, τον καταπληκτικό μάγο, είναι ότι αν δεν έρθει εντός 10 λεπτών ζαμπονοτυρόπιτα στο στούντιο του Χολαργού, προβλέπω να παρατήσουμε βέβαια το ράδιο τον 2017, είπαμε, ή 18. Κάν το 20 ρε παιδάκι, μην να είμαστε μέσα. Ναι, χωρίς ζαμπονοτυρόπιτα εν έχει. Κάτω από κανονικές συνθήκες, αυτό θα ήταν το κομμάτι που θα σας αποχαιρετούσαμε εμείς σαν άλλη τάρια για να ξεκινήσει ο μάγος την εκπομπή του. Εμείς όμως αντιστεκόμαστε στεναρά, τουλάχιστον μέχρι να γίνει ζαμπονοτυρόπιτα. Άρα λοιπόν θα ακούσουμε λίγο Ρόρι ακόμα και Daughter of the Everglades. Τι λέτε αγοράκια? Θα κάνουμε ένα ταξίδι από Φιλανδία πάλι η Ιρλανδία και θα ξαναγυρίσουμε πίσω και θα ξανάρθουμε προς τα δω. Ένα πέρα δόθε, μέχρι να ετοιμαστεί ο μάγος. Που δεν ξέρω που λένε αυτοί ότι θα πάνε. Πάντως εγώ θέλω μέχρι Μενίδη και πολλοί είναι. Καλά, πάρε μερικά Everglades προς το παρόν. Και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα για Μενίδια και Χαϊδάρια και τέτοια. Flamingos flying endlessly to the silent sky. Daughter of the Everglades, you never made it clear. Daughter of the Everglades, if you wanted to be here, wish I had another river. Well, you look like your mama before you walk to swim. Learn to make that snake tail stew from your daddy crazy talking fisherman. In this place there is no law, the river makes all the rules. I found out when I came to look for you. Daughter of the Everglades, why did you bring me here? Daughter of the Everglades, my love has turned to fear. Το επόμενο κομμάτι αναφέρεται σε ένα κοράκι, μια κουκουβάγια και ένα περιστέρι. Πλιά. Πλιά. Για να δούμε τι πτήση θα κάνουμε. Πετούμενη πτήση με πολλά πετάγματα και τεινάγματα μάλλον. Don't give me love. Don't give me faith. Wisdom or pride, give it a sense instead. Don't give me love. I've had my share. Beauty or rest, give me truth instead. A crow flew to me, kept its distance. Such a pride. I saw it so, envied its pride, but needed nothing it had. An owl came to me, old and wise, pierced right through my youth. I learned Don't give me faith, wisdom or pride, giving a sense instead. Don't give me love, I've had my share. Bad Penny, γιατί είναι κακιά η Penny, κακιά, κακιά, κακιά Penny, ή είναι μια κακιά δεκάρα. Άρα Rory, είσαι εσύ ένας. Το επόμενο κομμάτι θα μπορούσε ίσως να είναι και το αγαπημένο μου από τους Nightwish. Και λέω ότι δεν είναι, γιατί απλά επιφυλάσσομαι. Δεν ξέρω ποτέ τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ή μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο κομμάτι που να μην το έχω ακούσει ακόμα. Κέρβερε, μάλλον αφήνεις κενά έτσι στους Nightwish. Πρέπει να καλύψουμε όλα τα κενά στη ακρόαση κτλ. Εντάξει, Ελένη μου, αφού επιφυλάσσεις έτσι και λες κάτι τέτοιο για τους Nightwish, επιφυλάσσουμε λοιπόν για μια μαραθώνια εκπομπή 12,5 ημερών συνεχόμενο για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλη τη δισκογραφία μέχρι να βγάλουμε γένεια δηλαδή. Κώστα, τι έχεις να πεις? Εγώ θα παραμείνω απλώς ακροατής. Θα ακούω 12,5 ημέρες. Νηστεία και προσευχή. Και Nightwish. Turn loose the mermaids. Αφήστε ελεύθερες τις γοργόνες να αλωνίζουν τα πέλαγα και καμιά φορά και τα χωράφια, γιατί κανείς δεν ξέρει ποτέ που μπορεί να εμφανιστεί μια γοργόνα. Γεια σου ρε μάγε με τη ζαμπονοτυρόπιτά σου, λεβέντη. Graveyard grey at the end of the line, far, far away. A child holding on to the magic of birth and all. Just you and me, far beyond the sea. The water scarce in motion, quivering steep. At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived. Ye weary traveler, rest your one sleep, the journey. Ναι, ναι, ναι, ο διπλός, τριπλός, τι, πόσο κατάσκοπος ήταν ο Φιλμπί. Πολύ κατάσκοπος, σε πάση περιπτώσει. Είναι έτοιμος να πάρει τη σκυτάλη από τις γοργόνες. Εντάξει, Ρόρι, θα σε αφήσουμε να παίξεις. Φιλμπί, λοιπόν. Προτελευταίο κομμάτι από εμάς για απόψε. Contacts down. Time tracks by. I'm a buff. Just got a phone. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. But I'm sure stuck in this never seem to close. Well, I'm standing here in the silent city, shadows falling down. Never, but I don't need, the night's gonna burn on slow. A stranger on a foreign shore. Well, I got my plans and I move quickly. There's a knock on the door. Still in transit and I call my colored candle. It's getting strange and it's getting crazy. Tell me what is going on. Yeah, yeah, yeah, yeah. Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice in the telephone. Αγόρια, είμαστε έτοιμοι για καληνύχτες σιγά σιγά εμείς. Ναι. Ωραία λοιπόν, αποφασίσαμε το τελευταίο κομμάτι για απόψε θα είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ζήτησε σε εισαγωγικά ο Black Knight. Είναι μια διασκευή από τους Ennisferum, το Lady in Black, έτσι, κομματάρα από τους Uriah Heep, έτσι και αλλιώς. Καληνύχτα λοιπόν από εμένα, εδώ Helen με το Ρόδο και το Ξύφος. Καληνύχτα και από μένα, Νόστος με τα βλαχοαμερικάνικά μου. Εγώ πριν πω καληνύχτα να πω τις ευχαριστίες μου σε εσάς τους ακροατές και φυσικά τις ευχαριστίες μου στο απορρυπαντικό Ξεπλινέξ, το έπλυνα και καθάρισε, στο Σαμπουάν για καραφλούς Λούστρεξ και φυσικά στη νέα έκδοση σοκολάτας Μην τη φας γιατί παχαίνει. Την καληνύχτα μου από το Γκέρβερο της Πύλης του Άρη. Novus Mota Web Radio, the rhythm of our heart.